حضور یہ ارشاد فرمائیے, کیا امام صاحب و مؤذن صاحب مسجد کے لیے وقف کی گئی اشیاء کو اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ وہ وہاں کے عرف کے مطابق اس کو استعمال کرے گا. جیسے امام صاحب کو جو حجرہ دیا گیا, اس حجرے میں جو چیزیں اس کو پیش کی گئی ہیں اس کو وہ استعمال کر سکتا اپنے ذاتی طور پر. اب اس میں یہ غور کرنا پڑے گا, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض ائمہ کرام مسجد کی نمازیوں کی صفیں اپنے حجرے میں مزے سے بچھا لیتے ہیں, بلکہ کارپیٹ تک کھینچ کے وہ بچھا لیتے ہیں اپنے حجرے میں. تو اگر کسی شخص نے نمازیوں کے لیے وہ صفیں یا کارپیٹ مسجد میں بچھائے ہیں اور امام صاحب نے اپنے حجرے کی ان کو زینت بنا لیا, تو ظاہر گناہگار ہوگا. اب کتنا بڑا علامہ ہو, اس کی دلیل تو نہیں لی جائے گی, اس کی توجہ نہیں ہے. وقف کے احکام اس کو پڑھنے چاہیے کہ جس کام کے لیے جو چیز وقف کی گئی وہ اسی کام میں استعمال کی جا سکتی ہے, دوسرے کام کے لیے وہ استعمال نہیں کر سکتے, بلکہ واقف بھی اب اس کی اجازت نہیں دے سکتا. وقف کر چکا, اس کی ملکیت سے خارج ہو گئی, اب وہ تصرف نہیں کر سکے گا اس میں. تو اسی طرح کی اور بھی چیزیں, چٹائیاں مسجد کی, وہ اگر حجرے میں بچھا لی تو یہ بھی غلط کیا. کسی نے نمازیوں کے لیے پنکھا لگایا, امام صاحب کو گرمی ہوتی ہے, پنکھا کھینچ لیا اس نے, اتار کر اپنے حجرے میں فٹ کر لیا, تو گناہ بھری ہوا میں سانس لیتا رہے گا. اسی طرح مسجد کی دری, وہ خادم بازوں کا تو وہ رسیاں باندھ کر اس پہ پوچھا بنا کر مسجد میں گھسیٹتے پھرتے, اگر وہ ایسی دری ہے کہ جو نمازیوں کے لیے کارآمد تھی, بعض دریاں تو بالکل تار تار نمازیوں کے لیے بیکار ہو چکی ہوتی ہیں, ان کا بھی بہرحال بطور صفائی استعمال کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا ادب کرنا چاہیے. جیسے کہ مسجد کا کوڑا جو ہے وہ عام جگہوں پہ نہیں پھینکا جائے گا, بلکہ اس کا ادب یہ ہے کہ ادب کی جگہ کسی سائڈ وغیرہ میں ڈال دے, جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو, گندگی وغیرہ میں نہ پھینکے. تو اسی طرح وہ دریوں کو بھی, اور اگر جو نماز کے لیے دریاں لائی گئیں کسی نے وقت کی, اس کو اگر صفائی کے لیے پوچھا مارتا تب تو گناہگار ہوگا اور تاوان بھی دینا پڑے گا. اسی طرح امام صاحب نے اگر یہ کھینچ لیے دریاں اور اس طرح کی چیزیں, تو ان کے بھی تاوان بھرنے پڑیں گے, اگر اب وہ ان کو نقصان پہنچا ہے ان دریوں ان چیزوں کو, انہیں اتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی, یا ویسی لا کر وہ پھر مسجد کو دے دے, توبہ بھی کرے کہ اس نے ایسا کیوں کیا, معلوم نہیں تھا, جب بھی توبہ کرے کہ کیوں نہیں سیکھا. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو یہ جذبہ ملے گا سیکھنے کا انشاءاللہ. اور مدنی مذاکروں میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے سوالات جوابات ہوتے رہتے ہیں. الحمدللہ ان سوالات جوابات کی کیسٹیں بھی ریلیز ہوتی رہتی ہیں, اور مدنی مذاکرے جو مسجد کے, جن میں احکامات وقف کے مسائل سننے چاہیں تو یہ لکھ لیں کیسٹوں کے نمبر, مدنی مذاکرے کے سوال جواب, جیسے آج سوال جواب ہو رہے ہیں اسی طرح کے سوالن جواباً معلومات ہے, کیسٹ نمبر 36 37 38, یہ ہر امام مؤذن اور کمیٹی والے کو سننا چاہیے. 36 37 38, آپ بھلے عالم صاحب ہیں, اللہ اور برکت دے آپ بھی سنیے, تو اگر کہیں غلطی پائیں گے تو مجھے آپ مہربانی کر کے مطلع فرما دیں, اصلاح کر دیں میری, تو انشاءاللہ ہم کیسٹوں میں درستی کی کوئی ترکیب نکالیں گے. آپ سنیں سر, 36 37 38 مدنی مذاکرے کے کیسٹ کے نمبر ہیں, یہ مکتبۃ المدینہ سے مل سکتے ہیں. اور الحمدللہ 100 کیسٹوں کو 2 سی ڈیز میں یکجا کر دیا ہے, ایک سی ڈی میں 50 کیسٹ, تو ایک سی ڈی کا ہدیہ صرف 25 روپیہ, کیسٹ کا بھی 25 روپے اور سی ڈی کا 25 روپے, تو سی ڈی کے ذریعے 50 کیسٹیں آپ کو 25 روپے مل سکتی ہیں. تو یہ آپ 50 روپے ہدیہ دے کر دونوں سی ڈیز حاصل کر کے 100 کیسٹیں لے سکتے ہیں, اور کوشش کر کے روزانہ ایک کیسٹ سننے کی عادت بنائیں, یا یوں کر لیں ایک دن بیان کی کیسٹ سنیں, ایک دن مدنی مذاکرے کی کیسٹ سنیں,